ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कांडशाखीय वृद्धारण्यक परिषद द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण जो अजात शत्रु ब्राह्मण है उसके एकोन विंशति कंडिका तक कुछ विचार हो गया। आगे इसकी अंतिम कंडिका है विंशति कंडिका, जिसके लिए टीका में कहते हैं स यथा इत्यादि संगति वक्तुम वृत्तम कीर्तयति। आगे मंत्र आने वाला है स यथा उड़नाभि तम तुनाभि चरेत यथा अग्नेर क्षुद्रा भी स्फुलिंगा भी चरंती एवं एवं अस्मात् आत्मनः सर्वे प्राणः सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि भी चरंती तस्योपनिषत् सत्यस्य सत्यम् प्राणावै सत्यम् येषां यस्य सत्यम्। ऐसा आगे कंडिका आने वाली है। टीका स यथा इत्यादि आगे हम लोग प्रतीक है, आगे जो मंत्राना है उसके प्रतीक स यथा इत्यादि है। सहायता इत्यादि जो आगे मंत्र आने वाला है उसका संगति में वक्तुम पूर्व के साथ उसे संबंध कथन करने के लिए, संगति माने संबंध, संबंध वक्तुम वृत्तम कीर्ते पूर्व की बातों के कुछ कथन करते हैं। भाष्यकार यही कहा कोये स तदाभूत इत्यस्य प्रश्नस्य प्रतिवचनम उक्तम। अजात शत्रु ने पूछा था उस सुषुप्ति अवस्था में कहां था वह आत्मा और जागृत में कहां से आया, ऐसा था कोई सतरा भूत ऐसा माने ये सोलहवें कंडिका में पूछा गया था उस समय कहां था ये आत्मा विज्ञानमय आत्मा सुषुप्ति अवस्था में कोई सतरा भूत इत्यस्य प्रश्नस्य। ये जो प्रश्न था दो प्रश्न है वहां कोई सतरा भूत कुतः एतद आगात, दो प्रश्न है उनमें से एक प्रश्न का निर्णय हो गया कहते हैं कोई कहां था यह आत्मा अपने स्वरूप में था, इतना निर्णय हो गया अज्ञान विशिष्ट स्वरूप में था यही निर्णय हो गया, शरीर आदि में नहीं था उस काल में। कोई से तदा अभूत इत्यस्य प्रश्नस्य प्रतिवचनम उक्तम यह आत्मा कहां था उस समय में जो पूछा गया था उसका प्रतिवचन कह दिया है, उन्नीसवें कंडिका में आकर के उसका उत्तर दे दिया अपने स्वरूप में था वो, सोलहवें प्रश्न था उन्नीसवें में आकर के उसका उत्तर हो गया। अनेन च प्रश्न निर्णय ना इस प्रश्न के निर्णय के द्वारा प्रथम प्रश्न का जो निर्णय हो गया अपने स्वरूप में था उस काल अनेन च प्रश्न निर्णय ना विज्ञानमय से जो विज्ञानमय आत्मा है ये विज्ञान प्रधान आत्मा है बुद्धि प्रधान जो आत्मा है इसका स्वभावतः स्वरूपतः ये जो शरीर आदि में जो है ना अभी ये तो औपाधिक अवस्था है स्वभावतः इसके स्वरूपतः विशुद्धिम विशुद्धि का कथन कर दी इस प्रश्न के द्वारा प्रथम प्रश्न के द्वारा कहां था अपने स्वरूप में था इस प्रश्न के द्वारा अनेन च प्रश्नेन ये जो प्रश्न था प्रथम प्रश्न के प्रश्न निर्णय ना ये जो प्रश्न का निर्णय जो किया उत्तर जो हुआ इसके द्वारा विज्ञानमय से जो विज्ञानमय जो आत्मा है इसका स्वभावतः अपना स्वरूपतः अपने स्वरूप से विशुद्धि स्वरूपतः विशुद्ध है ये विशुद्धि कही गई यही है और असंसारित्व से उत्तम इस प्रश्न के द्वारा निर्णय के द्वारा सिद्ध हुआ स्वरूपतः विशुद्ध है और संसारी नहीं है ये कथन हो गया। एक प्रश्न के द्वारा प्रश्न के निर्णय से सिद्ध हो गया एक विज्ञानमय आत्मा जो है संसारी नहीं है और विशुद्ध है एक कथन हो गया। एक छह नंबर की टिप्पणी है अनेन च छह नंबर की टिप्पणी है छह नंबर का दें तथा विधा शुद्धिर अन्यत्रादि श्रुति वाक्यु प्रसिद्धा इति प्रथम चकार सूच्यते। इस भाष्य के वाक्य में दो चकार है, एक तो अनेन च चकार है और अंतिम च उक्तम दो चकार, प्रथम चकार जो अनेन च वाला चकार है उस चकार के द्वारा तथा विधस्य शुद्धिर उस जिस प्रकार की शुद्धि यहां बताई आत्मा की सुषुप्ति अवस्था में ले जाकर इस प्रकार की शुद्धि अन्यत्रादि श्रुति वाक्यु अन्यत्र भी श्रुति वाक्यों में प्रसिद्धा इति प्रसिद्ध है अन्यत्र भी है केवल यही नहीं आत्मा विशुद्ध है संसारी नहीं है ये अन्यत्र भी सिद्ध है कहने के लिए प्रथम चकार के द्वारा सूचित किया गया है अनेन चवि चकार है प्रथम चकार, क्यों वाक्य में तो चकार है प्रथम चकार के दर्शी सिख दिया। केवल यही कहा हो आत्मा की विशुद्धि और असंसारी ऐसा नहीं, अन्यत्र भी अन्य श्रुतियों में भी आत्मा संसारी नहीं है और विशुद्ध है ये कहा गया। इस तरह की हाँ एक नंबर टिप्पणी थी, मुहूर्त अशेष कार्य असंसर्गत्व रूपा संसर्गित्व रूपा कहते विशुद्धि में कैसा, अज्ञान से उत्पन्न जो संपूर्ण कार्य जगत है शरीर आदि कार्य अज्ञान से उत्पन्न है, जैसे रज्जु में सर्प अज्ञान से उत्पन्न होता है, इस प्रकार शरीर आदि वास्तव में नहीं है, वास्तव में तो सुषुप्ति में मिलना चाहिए नहीं मिलती है, एक कल्पना है अज्ञान से उत्पन्न है, जैसे रज्जु में सर्प अज्ञान से उत्पन्न होता है, वास्तव में सर्प नहीं होता। मोहत्थ माने मोह माने अज्ञान, मोहत्थ अशेष कार्य संसर्गित रूप संसर्गित रूप कहते हैं, कार्य असंसर्गित रूप कहते हैं, जो अज्ञानजन्य जितने भी शरीर आदि के साथ है मोहत्व जो कार्य है शरीर आदि इसके साथ संबंध इसका नहीं है, ये सिद्ध किया इस प्रश्न के द्वारा, प्रथम प्रश्न के द्वारा आत्मा के अज्ञानजन्य कार्य के साथ कोई संबंध नहीं है, वास्तविकता यह है, औपाधिक संबंध देख रहा है वास्तविक संबंध नहीं है ये सिद्ध किया। आगे कहते भाष्य में कुतः एतद आघात, ये जो दूसरा प्रश्न है ये कहां से आया, कुतः एतद आघात इति इत्यस्य प्रश्न से अपाकरणार्थ आरंभ, इसी प्रश्न का समाधान करने के लिए अब आरंभ होता है। अभी जागृत में कहां से आया ये, सुषुप्ति में कहां था उसका उत्तर हो गया अपने स्वरूप में था, अब जागृत में अभी कहां से आया ये जो प्रश्न का उत्तर बाकी है। कुतः एतद आघात इत्यस्य प्रश्नस्य, ये जो कहां से यह आया ये जो प्रश्न इसका अपाकरणार्थ माने समाधानार्थम कहा प्रतिकार का समाधान के लिए आरंभ, आगे वाक्य आरंभ किया जाता, आगे का कंडिका इसी के लिए है, अग्रिम कंडिका इसी के लिए है, कुतः एतद आघात का उत्तर देने के लिए है, कहां से आया इसका उत्तर। एक शंका होती है, अरे बाबा जिस गांव में व्यक्ति गया होगा आते समय कहां से आएगा, दूसरे गांव से आएगा, वही गांव से आएगा, कोई प्रश्न से ये सिद्ध हो जाता है कहां था ये सिद्ध हो गया तो वहीं से तो आएगा ये, एक प्रश्न उत्तर बनता ही नहीं कुतः एतद आघात, यही पूर्वादि की शंका है, मन में शंका आती है। ननु यस्मिन ग्रामे नगरे वा यो भवति, जो व्यक्ति जिस गांव में होता है जिस नगर में होता है जो व्यक्ति होता है सो अन्यत्र गच्छन, अपने गांव से अन्यत्र जाता हुआ जो व्यक्ति अन्यत्र गया है कहीं दूसरे गांव में गया है दूसरे नगर में गया है अपने गांव से गच्छन तथा एवं ग्रामात नगराद्वाद आगच्छति नान्यतः, उसी नगर या गांव से वापस होता है जहां गया था वहीं से वापस अन्यत्र से नहीं आता, यानी गया कहीं और अन्यत्र से आया ऐसा तो नहीं होता, जहां गया वहीं से वापस होता है। करिए कुतः यह तथा आघात प्रश्न करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो जहां था सुषुप्ति में जहां था वहीं से तो आएगा, इतना निश्चय हो जाता है, एक पूर्वादि की शंका है। नानु यस्मिन ग्रामे नगरे वा यो भवति, जो व्यक्ति जिस गांव में होता है अथवा जिस नगर में होता है सो माने वो व्यक्ति सारे वो व्यक्ति अन्यत्र गच्छन, अन्य गांव में गया कहीं अन्यत्र गच्छन अन्यत्र जाता हुआ जो व्यक्ति है वह तथा उसी गांव से जहां गया वहीं से ग्रामात नगरात गांव में गया था या नगर में गया था अपने नगर गांव को छोड़कर अन्यत्र जहां गया था तथा वहीं से ही ग्रामात नगरात आगच्छति, वहीं से तो वापस होता है ना, नान्यता अन्यत्र से तो नहीं आएगा, जहां गया था वहीं से वापस आएगा। ठीक है अच्छा, नान्यतः तीन नंबर से पड़े ना तो भी था प्रश्न आकरार्थम समाधानार्थम वो तो हो गया, तीन नंबर कहते हैं स्थिति अधिकरण से आगति अपादानत्वम लोके प्रसिद्ध विभाव, जो स्थिति का अधिकरण है जहां था जहां पहले था आने का अभी वही अपादान वहीं से होता है वहीं से आता है व्यक्ति, जो स्थिति का अधिकरण है जहां पहुंचा था उसका जो अधिकरण बना था वहीं से तो अपादान वहीं से तो होगा वहीं से तो वापस आएगा, अपादान का अधिकरण भी वही होगा, जो स्थिति का अधिकरण है वही अपादान का अधिकरण वही होगा, यही है पूर्वादी शंका कर रहा तथा सति, ऐसा मानने पर होने पर मैंने जहां गया वहीं से तो आना है तथा सति ऐसा मानने पर, चार की टिप्पणी में कहा तथा सति मैंने स्थिति आधार निर्णयादेव आगति अवधेर निर्गतत्व सति, स्थिति का जो आधार है कहां था इसका निर्णय हो गया है, सुश्रुति में कहां था ये अपने स्वरूप में था, तो स्थिति के जो आधार है उसका निर्णय के द्वारा ही आगत आगत ही अवधे जो आने की अवधि है कहां से आया ये अवधि का भी निर्णय हो गया निर्णय तत्व से निर्णय होने पर तथा से कोई ऐसा तदाभूत इतव इति एतावान एव अस्तु प्रश्नो इतना ही प्रश्न हो केवल कोई ऐसा तदाभूत इतना ही प्रश्न हो दूसरा प्रश्न न हो क्योंकि जहां था वहीं से आएगा कुतः ये तदागात यह प्रश्न नहीं होना चाहिए ये पूर्वादि का प्रश्न है तथा सति कोई ऐसा तदाभूत इति एतावान एव अस्तु प्रश्न इतना ही मात्र प्रश्न हो यत्र अभूत तत्र तथा आगमन प्रसिद्धम से आप ये प्रसिद्ध है जहां होता है वहीं से वापस होता आगमन होता है स्थिति के अधिकरण निर्णय हो गया तो अपादान का अधिकरण अभी भी निर्णय हो गया यत्र अभूत जहां था तथैव आगमनम प्रसिद्धम से आप ये प्रसिद्ध यही है जहां था वहीं से वापस होता है प्रसिद्धम से आप ना अन्यथा अन्यत्र से तो नहीं आएगा गया कहीं और अन्यत्र से आया ऐसा तो नहीं होता ना अन्यथा इति कुतः एतद् आघात इति प्रश्नो निरर्थक है वह कुतः एतद् आघात जो प्रश्न है ये निरर्थक है जिस प्रयोजन है ये पूर्वादि की शंका आ गई पांच की टिप्पणी में कहते हैं इसको निरर्थक है वह स्थिति अधिकरण निश्चय है ना जब स्थिति का अधिकरण का निश्चय हो गया कहां था इसका निश्चय हो गया अपने स्वरूप में था निश्चय हो चुका है स्थिति अधिकरण निश्चय है ना तदवसात सिर जोड़ देना चाहिए उसी के बस से मान स्थिति का अधिकरण निश्चय होने से तदवसात एव आगति वहां भी सिर जोड़ देना चाहिए तदवसात एव आगति अवधेर अपनी निश्चय संभव स्थिति के अधिकरण का निश्चय होने से आगमन का जो आगति में आगमन का जो निश्चय वो भी स्थिति निश्चय हो जाता है निश्चय हो जाता है होने से संभव तादर्थ एव उत्तर ग्रंथ आरंभ नहीं थे उसके लिए आगे का मंत्र का आरंभ करना आगमन को बताने के लिए कहां से आया बताने के आगे के मंत्र का आरंभ करना ठीक नहीं सही है पूर्ण रूप से पुनरुक्ति होगी माने स्थिति के अधिकरण के ज्ञान से अपादान की अवधि सिद्ध हो चुका है सिद्ध होने पर फिर आगे आगे के ग्रंथ बनाना ठीक नहीं है पुनरुक्ति होगी दीदी भाव ये पूर्वादि का ही कहना है तो सिद्धांत भी पूछते हैं भाष्य में किम श्रुतिर उपालब्धते भवता आपके द्वारा श्रुति को उलाहना दी जाती है श्रुति में कहा हुआ है कुतः एतद् आघात पद श्रुति में है श्रुति में यह बात श्रुति बोल रही है उसके ऊपर तो आप खंडन करना चाहते हैं उसको निरर्थक समझना चाहते हैं श्रुति को किम श्रुतिर उपालब्धते भवता आपके द्वारा श्रुति को उपालम्ब दिया जाता है क्या उलाहन किया जाता है सिद्धांत पूछ रहा है पूर्वाजी कहते हैं न न ऐसा नहीं है पूर्वादि बोल रहा है मैं श्रुति का उलाहना नहीं कर रहा हूं फिर सिद्धांत को किम तरी फिर क्या चाहते हो आप श्रुति के उपालंब नहीं कर रहे हो श्रुति में कहा हुआ कुत इतना आघात और तुम कहते तो ये प्रश्न अनर्थक है तो किम तरी फिर क्या है सिद्धांत ने पूछा तो पूर्ववादी बोलता है द्वितीय से प्रश्न से अर्थांतरम श्रोतुम इच्छा द्वितीय जो प्रश्न है कुत एतद आघात इसका मैं विषयांतर सुनना चाहता हूं क्योंकि माने स्थिति के निश्चय के द्वारा ही आगमन का निश्चय हो जाता है उसकी अवधि का निश्चय तो हो ही जाता है उसके लिए तो ये बोलने की आवश्यकता नहीं है कुत एतद आघात ये द्वितीय प्रश्न जो कुत एतद आघात कोई अन्य अर्थ होगा मैं उसको समझना चाहता हूं अतः अनर्थक चोरे इसलिए मैं अनर्थक का प्रश्न कर रहा हूं मृद चूर प्रेरणे यदा तो प्रेरणा अर्थ है चोरे मैंने प्रश्न कर रहा इस द्वितीय प्रश्न का मैं विषयांतर सुनना चाहता हूं क्योंकि आगमन के लिए तो प्रश्न हो नहीं सकता हो क्यों जहां गया वहीं से वापस होता है तो कुतः एतद् आघात बोलने की आवश्यकता है नहीं तो इसका कोई अन्य विषय होगा मैं उसको सुनना चाहता हूं जानना चाहता हूं इसलिए मैं अनर्थक्यम चौधरी इसलिए मैं अनर्थक कह रहा हूं उस बात को किसको द्वितीय प्रश्न को अनर्थक बोल रहा हूं उस विषयांतर सुनना चाहता हूं ये पूर्वादि ने कहा टीका से देखें किम पुनर् आद्य प्रश्न निर्णय न फलती प्रश्न होगा प्रथम प्रश्न के निर्णय के द्वारा क्या सिद्ध होगा कोई ऐसा तदाभूत यह प्रथम प्रश्न है उसका निर्णय के द्वारा सिद्ध क्या होता है तो कहते हैं तोम पदार्थ शुद्धि जो तत्वमसी में आया हुआ जो तोम पद का अर्थ होता है ना उसकी शुद्धि हो जाती है ये तोम पद का अर्थ ये नहीं थी ये सुसुप्ति में जो दिखाई पड़ता है वो होता है जो वास्ता है तत्वसी महायोध्य तुम पद का अर्थ है ये शरीर आदि नहीं होता, सूक्ष्म शरीर थूल शरीर आदि नहीं होता। इसके द्वारा प्रथम प्रश्न के द्वारा तुम पद के अर्थ का शुद्धि हो जाती है। जो तत्वसी महावाक्य है वहां आया हुआ जो तुम पद है उसके विषय शुद्ध हो जाता है। माने अहम अहम जो होता है ना वो सुसुप्ति का अहम सही होता है, ये बोल रहे तुम पदार्थ सिद्धि है। एक अनेन कहा अनेन जो प्रश्न निर्णय है ना, ये प्रथम प्रश्न का निर्णय के द्वारा विज्ञान वैसा स्वभाव तो विशुद्धि असंसारित्व जो उत्तम, जो विज्ञानमय आत्मा है ना अभी जागृत काल में जो बुद्धि प्रदान होकर चल रहा है जागृत स्वप्न में, इसका स्वभावता अपने स्वरूपता अपने स्वरूप से विशुद्धि और असंसारित्व जो उत्तम, ये विशुद्ध है शरीरादि रूप में नहीं है और संसारी नहीं है सिद्ध हो गया प्रथम प्रश्न के द्वारा कोई सदाभूत के द्वारा। एक ठीक आमी जाते हैं शुद्धि द्वारा ब्रह्मत्वम च तस्य उत्तम, शुद्धि के द्वारा ब्रह्म भी हो जाता है, इसको शुद्ध करने पर ब्रह्म रूप हो जाता है, अशुद्ध अवस्था में शरीर आदि रूप में दिख रहा है, इसको शुद्ध करने पर ब्रह्म रूप भी सिद्ध हो गया, ये विशुद्धि यही है। असंसारी माने ब्रह्म रूप असंसारित्व से इत्यादि कहा। ठीक है कहते हैं उत्तर ग्रंथ से तात्पर्य आह, आगे का जो ग्रंथ है उसका तात्पर्य बताते हैं, आगे जो आने वाला है वाक्य क्या आएगा, सभी आत्मा से ही उत्पन्न होते हैं दिखाना चाह रहे हैं। सहायता उर्वना भी तंतुना भी चरित, जो मकड़ी जो होती है ना तंतु के द्वारा स्वयं ही फैल जाती है, इसी प्रकार परमात्मा ही फैला हुआ है, परमात्मा का विवर्त है ये दिखाने के लिए, परमात्मा से अन्य कुछ भी नहीं है। दूसरा कहा जैसे अग्नि से चिंगारियां निकलती है छोटे छोटे, यथा अग्नि क्षुद्रास विस्फुलिंगा विचरंती एवं एवं असमाद आत्मा, इस प्रकार इस आत्मा से सर्वे प्राण सभी प्राण उसी से उत्पन्न निकलते हैं, सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणी भूतानि चराचर जगत उसी से उत्पन्न, सुषुप्त में केवल आत्मा ही था अकेला और अभी सब आ गए, कहां से आए उसी से निकला है, उसी में लीन होते हैं सुषुप्त में जागृत में वहीं से आते हैं सभी उत्पन्न निकलते हैं, ये कहना है। ये आगे का वाक्य यही है उत्तर ग्रंथ से तात्पर्य महा, आगे का जो ग्रंथ आने वाला है मंत्र आने उसके तात्पर्य बताते हैं। कुत एतद आघात इत्यस्य प्रश्न से अपाकरणार्थम आरंभ, कुत एतद आघात ये प्रश्न को समाधान देने के लिए प्रश्न बना हुआ है, कहां से आया ये सुषुप्ति में अपने स्वरूप था कहां से आया, इसके समाधान के लिए आगे के ग्रंथ है, ये कहना है आरंभ करते हैं। टीका में कहते हैं पूर्वेण उत्तर से गतार्थत्व संगत, पूर्व प्रश्न के द्वारा ही प्रश्न के निर्णय के द्वारा ही उत्तर प्रश्न का गतार्थ हो गया, अर्थ सब हो गया है, जहां गया वहीं से तो वापस आएगा व्यक्ति अन्यत्र थोड़ी आएगा, तो पूर्व के द्वारा ही एक टीका में कहा पूर्वेण उत्तर से पूर्वेण उत्तर से गतार्थ, पूर्व के द्वारा ही उत्तर माने द्वितीय प्रश्न वो गतार्थ है, उसका अर्थ गत जाना गया, उसके लिए कहने की आवश्यकता नहीं, कुछ एतद आघात ये शंका करता है पूर्वादि दोनों करके आभाषी ने कहा। ये सामान्य बात है, छोटे बच्चे भी जानते हैं जिस गांव में व्यक्ति गया होगा वहां से वापस होता है, दूसरे गांव किसे थोड़ी आएगा, जब प्रथम प्रश्न से ही उत्तर हो जाता है द्वितीय प्रश्न का, जहां सुश्रुति में जहां था वहीं से तो आएगा, फिर ये कुत एतद आघात क्यों निरर्थक है पूर्वादि का कहना है। नानु यस्मिन ग्रामे नगरे वा यो भवति, जो व्यक्ति जिस गांव में बैठा होगा जिस नगर में होगा भवति सो वो व्यक्ति अन्यत्र गच्छन् अन्यत्र गया हुआ अभी जा रहा है जाता हुआ है अन्यत्र अन्य गांव में जाता है या नगर में जाता है, तथैव ग्रामात् नगरात् वा जहां गया था जिस नगर में गया था जिस गांव में गया था वो वा आगच्छति वहीं से तो वापस आएगा वो वहीं से आता है, नान्यता अन्यत्र से तो नहीं आता जहां गया था वहीं से वापस आता है। ठीक है स्थिति अवधेरेव निर्धारित्वात् आगति अवधेर निर्दिधारी सया प्रश्ने प्रतिवचनम सावकाशम इतिहासंज्ञा, स्थिति के जो अवधि है मैंने सुषुप्ति में जो स्थिति की अवधि में कहा था कोई ऐसा तदावधि इस प्रश्न का निर्णय हो गया है, स्थिति की जो अवधि है उसी के द्वारा ही उसी से ही निर्धारित उसका निर्धारण हो गया, स्थिति की अवधि का निर्धारण हो गया अपने स्वरूप में था करके निर्धारण हो गया उसी से आगति अवधेरे आगमन का जो अवधि है कहां से आया, इसके आगति क्या माने आगमन, आगति की जो अवधि है आगमन की अवधि क्या, निर्दिधारी से निश्चय करने की इच्छा है, निरपूर्वक धा धातु से डिच करके सन लगाया, सन्नंत करके फिर आगे सना अप्रत्यय सूत्र के द्वारा और लगा दिया अप्रत्यय, फिर आप लगा करके तृतीय निर्दिधारी से ऐसा है, निर्धारण करने की इच्छा किस इच्छा से ये कहना चाहते हैं, आगति के अवधि के निर्धारण करना कहां से आया या अभी यहां इसको निर्धारण करने की इच्छा से, इच्छा से प्रश्न प्रतिवचन, इस प्रश्न में प्रतिवचन मैंने उत्तर सावकाशम ऐसे अवकाश होगा, स्थिति के अधिकरण तो निश्चय होगा, आगति का अधिकरण अभी निश्चय नहीं हुआ, आगमन का अधिकरण निश्चय और अपादान निश्चय नहीं हुआ कहां से आया, उसके लिए प्रश्न सावकाश है द्वितीय प्रश्न उतारे तथा ये शंका उठाई एक देशी ने सिद्धांत के तरफ से, तो पूर्वादि बोलेगा आगे दस नंबर की टिप्पणी है, प्रश्न सदी उत्तरम आवश्यकम, जब प्रश्न हुआ है कुत आगा तो उत्तर देना आवश्यक है, ये उत्तर के लिए है आगे, ऐसा एक देशी ने शंका उठाई तो पूर्वादि कहता है तथा सती बोलता है, यदि स्थिति का अधिकरण का निश्चय हो गया है तो फिर कुता ये तद आघात कहने की आवश्यकता नहीं है, एक तथा सती कोये से तदाभूत इतिहाने वस्तु प्रश्न, प्रश्न इतना ही हो कहां था बस इतना ही हो, जहां था वहीं से तो वापस आएगा, यत्र अभूत तदैव आगमन प्रसिद्ध विषय, अब यही होता है जहां होता है व्यक्ति वहीं से आगमन होता है वापस होता है व्यक्ति, प्रसिद्ध है प्रसिद्ध विषय, नान्यता अन्यत्र से नहीं आएगा, कहीं अन्यत्र गया हुआ व्यक्ति अन्यत्र से आता हो ऐसा तो नहीं होता, इसलिए इति कुत एतद आघात प्रश्न निरर्थक है, वह कुत एतद आघात जो प्रश्न है निरर्थक ही है, इसका कोई प्रयोजन नहीं है, ये पूर्वादि ने कहा। ठीक है, अपौरुषेयी श्रुतिर अशेष दोष शून्यत्वात् अनतिसंगनीया इति सिद्धांती गुणाभिसंधिराह, सिद्धांति एक गुणाभिसंधि, इसमें जो अभिप्राय छिपा हुआ है उसको कहते हैं सिद्धांति, क्यों श्रुति अपौरुषेयी है, किसी पुरुष के द्वारा प्रणीत जो होगा ग्रंथ उसमें विप्रलंबकत्व तो दोष आ सकता है, भ्रांतत्व तो दोष आ सकता है, व्यक्ति कैसा था, लिखने वाला लेखक कैसा है, यथार्थ है वादी है कि अयथार्थवादी है, कैसा व्यक्ति है, किंतु श्रुति पौरुषेय किसी पुरुष के द्वारा प्रणीत नहीं है, इसका लेखक नहीं मिलता किसी का, अन्य ग्रंथों का लेखक है, पुराण आदि का लेखक है, व्यास जी अमुक है, सबका है, पुरुष प्रणीत ऐसा है, उसमें संदेह हो सकता है सही है कि नहीं, फिर कसौटी करने के लिए श्रुति के आधार पर देखना पड़ेगा, श्रुति से अविरुद्ध लिखा हो तो सही है, श्रुति से विरुद्ध लिखा हो तो गलत है, ऐसा निर्धारित किया जाता है, श्रुति है अपौरुषेय किसी पुरुष के द्वारा प्रणीत नहीं है, अपौरुषेय श्रुति है किसी पुरुष के द्वारा रचना नहीं किया ऐसे श्रुति है, तो ऐसे श्रुति को श्रुति अशेष दोष सुनने तो कोई दोष नहीं है, संपूर्ण दोषों से रहित है श्रुति, तो वो जो बोलती है उसके अर्थ समझने का कोशिश करना चाहिए, उसके प्रयोजन समझने का तात्पर्य समझने का कोशिश करना चाहिए, उसमें उलाहना देना नहीं चाहिए, जो कहा उसको समझने के लिए प्रयास करे वहां उलाहना, क्यों पौरुषेयी नहीं अपौरुषेयी है, वो किसी पुरुष के द्वारा प्रणीत हो तो सही है कि गलत है वहां पर संशय हो सकता है, लेखक कैसा है, किंतु श्रुति का लेखक नहीं मिलता कोई, बाकी पुराण आदि का स्मृति आदि का लेखक मिलते हैं अमुक के द्वारा रचित रचित है ऐसा, तो अपौरुषेयी जो श्रुति है तो पुरुष प्रणीत नहीं है, अपौरुषेयी श्रुति श्रुति अशेष दोष शून्यत्व निर्दोष है श्रुति, कोई दोष नहीं है, संपूर्ण दोषों से रहित है श्रुति, ऐसे त्रुटि में तो अनतिसंगनीय उसके ऊपर में शंका नहीं करनी चाहिए, ये सिद्धांत क्या है, उस श्रुति के ऊपर शंका नहीं करनी चाहिए, पूर्वादि पूछ रहा है कि पुत एतद आघात प्रश्न निरर्थक है बोल रहा है, उसमें शंका नहीं उठानी चाहिए, ये सिद्धांत क्या है, अनतिसंगनीय इति सिद्धांति गुणाभिसंधि रहा, जो छिपा हुआ विषय है उसको बताते हैं, अभिप्राय बताते हैं, कहते हैं ग्यारह की टिप्पणी में कहा आक्षेप अनास्पदम, आक्षेप करने के लिए स्थान नहीं है श्रुति में, उसके बातों के समझने का प्रयास करना चाहिए, आक्षेप नहीं कर सकते क्यों अपौरुषेयी है, उसके लिए कोई नहीं स्वार्थ नहीं है, जैसा जो सत्य है वही बोलती हो ऐसा है, क्योंकि पुरुष प्रणीत ग्रंथों में स्वार्थ परक भी लिख सकता है वो, तो वहां पर संदेह हो सकता है सही है कि नहीं है। फिर उसको सही है कि नहीं कसौटी करना होगा किसे, श्रुति से। श्रुति अविरुद्ध लिखा हो तो किसी भी भाषा में हो उपेक्षा का भी हो सत्य है, वो भाषा आदि से मतलब नहीं है। यदि श्रुति विरुद्ध लिखता हो चाहे संस्कृत में श्लोकबद्ध लिखता हो वो भी गलत है, श्रुति से विरुद्ध होने पर नहीं माना जाता, ये स्थिति है। तो श्रुति अपौरुष ही किसी को द्वारा पुरुष प्रणित नहीं है, उसमें अभिसंज्ञा इसलिए संपूर्ण दोषों से रहित है वो, वहां शंका नहीं करनी चाहिए, उसके बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए। सिद्धांत कहते हैं कि कहा किम श्रुतिर उपालभ्य थे भवदा, सिद्धांत कहा क्या श्रुति को आप उपालब्ध देते हैं क्योंकि कुता ये तद आघात, कोई हमारे पास वचन तो नहीं, श्रुति का वचन है, श्रुति का वचन है, कुता ये तद आघात, श्रुति को उपालम्ब दिया जाता आपके द्वारा। पूर्वाद ने कहा न, टीका में कहते हैं न श्रुतिर आक्षिप्य थे निर्दोषत्वात् इति पूर्वादि, मेरे द्वारा श्रुति को आक्षेप नहीं किया जाता, पूर्वादि का था, क्यों निर्दोष है श्रुति, उसमें आक्षेप नहीं हो सकता, ये पूर्वादि ने कहा न कहा। तो सिद्धांत पूछते हैं फिर आगे श्रुतिर अनाक्षेपत्वे त्वदीयम त्वद्यम निरकाशम इत्याह, सिद्धांत कहते श्रुति में यदि आक्षेप नहीं है तो तुम्हारा जो प्रश्न है त्वदीय त्वद्यम तुम्हारा प्रश्न निरर्थक है, निरवकाश, कोई अवकाश नहीं मिलता प्रश्न का, सावकाश नहीं है, निरवकाश है। सिद्धांत का किम करी, फिर क्या चाहते हो, श्रुति को आक्षेप नहीं करना चाहते तो क्या चाहते हो, पूर्वादि बोलेगा आगे ठीक है, तस्य सावकाशत्व पूर्वादि साधयति, ये जो प्रश्न है तस्य मन प्रश्न से सावकाशत्व साधयति, पूर्वादि सिद्ध करता कैसा, मैं जो कुतः तद आघात का जो अन्य अर्थ कोई है उसको समझना चाहता हूं, मैंने कुतः तद आघात उसका जैसा लिखा वैसा अर्थ नहीं आता, क्यों जहां गया वहां से वापस आता इतना सब जानते हैं, उसका कोई विषयांतर है अर्थांतर है उसको मैं सुनना चाहता हूं, ये पूर्वादि ने कहा। एक द्वितीय प्रश्न से अर्थांतरम श्रोतुम इच्छामि, जो अर्थ निकल रहा है उतः एतद आघात वो अर्थ से अतिरिक्त अर्थ को सुनना चाहता हूं, अनर्थक क्यों चोरे, इसलिए मैं अनर्थक कह रहा हूं द्वितीय प्रश्न को। आगे ठीक है, हम कहते हैं पूर्वादि ने अपादानात अर्थांतरे पंचम्या शुश्रूष मारे सती एक देशी प्रवृति, पूर्वादि के ऐसा कहने पर, पूर्वादिन शब्द सप्तमी पूर्वादिनी, पूर्वादि के ऐसा कहने पर अर्थांतर सुनना चाहता हो, अर्थांतरे पंचम्या शुश्रूष मारे, पंचमी का अर्थांतर सुनने की इच्छा होने पर पूर्वादि के, तो कुतः एतद आघात, कुतः पंचमी है तो पंचमी का अर्थांतर विषयांतर सुनने की इच्छा होने पर, ऐसा होने पर एकदेशी प्रवृत्ति, सिद्धांति के तरफ से एकदेशी बोलेगा, पूरे सिद्धांत नहीं जानता भाई, वेदांती है कुछ अंश जानता पूरा नहीं जानता, उसको एकदेशी कहते हैं, वो पूर्वादि को बोलता है, क्या बोलता है एवं तरही, एकदेशी बोला एवं तरही, कुतः इति अबाधानार्थता न गृहते, ऐसा अर्थांतर सुनना यदि चाहते हो तो फिर कुतः इति अपादान अर्थता न गृहते, फिर कुतः शब्द अपादान अर्थ में नहीं ग्रहण होगा, ऐसे एक देशी ने कहा, कुतः जो शब्द आया कुतः आघात में कुतः शब्द है यह अपादान अर्थ नहीं होगा, फिर न गृहते गृहित नहीं होगा, एक देशी ने कहा। पूर्वादि खंडन करेगा सात की टिप्पणी, पहले सात में कहते हैं तो ही अर्थांतरम श्रोतुम इच्छति सती, ये पूर्वादि ने कहा, एक देशी ने कहा तुम्हारे में, तो ही मान सप्तमी है अर्थांतरम श्रोतुम इच्छति सती, अर्थांतर को सुनने की इच्छा होने पर, विषयांतर सुनना चाहते हो तो कुतः एतद आघात का अपादान को छोड़कर कर्ण सुनना चाहते हो तो न तरी अपादानता गृहते आश्रम का, फिर अपादान अर्थ नहीं आएगा, यदि विषयांतर सुनना चाहते हो तो अपादान अर्थ नहीं आएगा। एक देश ने कहा पूर्वादि कहता है कि अपादानार्थत्वे ही पुनरुक्तता न अन्य अर्थत्व, यदि अपादान अर्थ लेने पर पुनरुक्तता दोष है कि जो इसका जहां गया वहीं से वापस होता है सभी जानते हैं, उसके लिए बोलने की आवश्यकता नहीं, अपादान अर्थ लेने पर पुनरुक्ति दोष है, अन्यार्थ करने पर दोष नहीं, यही बोलता है न अन्यार्थत्व, उस कुतः एतद आघात का अपादान अर्थ छोड़ करके अन्य अर्थ लेते हैं तो कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं होता, इसलिए मैं सुनना चाहता हूं, पूर्वादि ने कहा। आगे एकदेशी बोलते हैं फिर अस्तु तरी निमित्तार्थ प्रश्न, ये जो कुतः एतद आघात जो है ना निमित्त को लेकर के प्रश्न मान लो, फिर हेतु वही किस निमित्त से आया यहां, सुषुप्ति में अपने स्वरूप में था, किस कारण से आया यहां, किस निमित्त से आया, ये मान लो प्रश्न को कुत इतना आघात का समझो। एक देशी ने कहा अस्तु तरी निमित्तार्थ प्रश्न, निमित्त को लेकर के प्रश्न होगा फिर, किस निमित्त से आया यहां, इतना आराम से वहां पड़ा हुआ था, ये दुख भूयिष्ठ जो शरीर है, दुखी दुख है, यह क्यों आया, सुख रूप से रह रहा था, क्या कारण था, ये हेतु में पंचमी हो जाएगी निमित्त। एक देश ने कहा ऐसा मान लो अपादान नहीं तो अस्तु तरी, तब तो ऐसा हो तरी मैं तब निमित्तार्थ प्रश्न, निमित्त के लिए प्रश्न होगा कुत आघात। एक देशी ने कहा कुत आघात मान किम निमित्तम यह आगमनम, किस क्या निमित्त है यह आने के लिए, जब अपने स्वरूप में बैठा हुआ था, सुख रूप में था, फिर यहां यह दुख भूष्ट शरीर में आना है, यहां दुखी दुख है, जहां ऐसे में आने के क्या निमित्त है, इसको मान लो। एक देश ने कहा, एक नंबर टिप्पणी कहते हैं ब्रह्मणि स्थित सुषुप्ति में कहां था, ये ब्रह्म में था, अपने स्वरूप में ब्रह्म रूप था, ज्ञान विशिष्ट ब्रह्म था, ब्रह्मणि स्थित सुख रूपे, सुख रूपे ब्रह्मणि स्थित, सुखरूप ब्रह्म में स्थित था, वह दुख भूयिष्ठ शरीर है, जहां दुखी दुख है ऐसे शरीर में किस निमित्त से आया, अपने आप तो आना नहीं चाहता हो कोई भी, किस निमित्त से आया ये प्रश्न, इसका उत्तर ये मानो आगा, ये निमित्त अर्थ में मान लो। एक ऋषि ने कहा पूर्वादि कहता न, ऐसा भी नहीं मान सकते, निमित्त नहीं मान सकते, आगे जो कंडिका आ रही ना, मंत्र आ रहा है, वहां अपादान अर्थ दिखाई दे रहा है, अस्माद एव आत्मना, अस्मात पंचमी आएगा वहां, सर्वे प्राण सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि विचरन्ति, ऐसा आना है वहां, पंचमी आना है वहां, अपादान अर्थ में पंचमी होती है, तो निमित्त अर्थ नहीं ले सकते, अगले जो कंडिका निमित्त को खंडन करेगी, वहां अपादान अर्थ दिख रहा है, तो पूर्वाजी कहेगा ना निमित्तार्थता भी ना, निमित्त अर्थ भी नहीं हो सकता, निमित्त अर्थ पूर्वाजी नहीं। एक देश ने कहा निमित्त मान लो, पूर्वाज बोलता है निमित्त न निमित्तार्थता भी, निमित्त अर्थ भी नहीं होता, प्रतिभाजन वैरूप्यार्थ, आगे जो उत्तर देगी विरूप है, अपादान अर्थों को लेकर उत्तर दे रहे हैं वहां, अगले सूत्र अस्माद आत्मन आएगा पंचमी है वहां अगले मंत्र में, तो उत्तर का विरूप हो जाएगा निमित्त मानने पर, क्यों उत्तर में तो अपादान दिख रहा, वहां दो दृष्टांत दिया पहले, वहां स यथा उर्णनाभि तंतुनाभि चरेत यथा अग्निर क्षुद्रा विस्फुलंगा विचरंती, दो दृष्टांत देकर गए, एवं एवं इसी प्रकार जैसे ये निकलते हैं उसी प्रकार ये आत्मा से सर्वे प्राणा सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि विचरंती, इसी आत्मा से निकलते हैं सब, ऐसा कहा है, तो वहां अपादान दिख रहा, वहां तो निमित्तार्थ नहीं ले सकते, पूर्वादि कहता है न निमित्तार्थापि प्रतिवचन वैरूप्यात्, प्रतिवचन माने आगे उत्तर जो देंगे ना वो विरूप है, उसके अनुकूल नहीं प्रतिकूल होगा, होने से टिप्पणियां दो और तीन है ना, दो जो मैं कहा पंचम्या, पंचमी में भी निवृत्ति होती है, माने हेतु सूत्र कारक में है, हेतु में तृतीय विभक्ति होती है, तो पर्वतो वन्यमान धुमात जो बोलते हैं ना, वहां धूमे ना अच्छा होता, हेतु है धूम, हेतु है ज्ञापक, हेतु है कारक, हेतु और ज्ञापक दो हेतु होते हैं, धूम अग्नि को पैदा नहीं करता, किंतु धूम देखने से अग्नि का ज्ञान होता है, ज्ञापक हेतु होता है, कार्य जो है कारण का ज्ञापक हेतु होता है, और कारण जो कार्य का वो उत्पादक हेतु होता है, कारक हेतु होता है, अग्नि से धूम उत्पन्न होता है तो कारक हेतु है, और कार्य जब आएगा कारण को बताने के लिए उसमें ज्ञापक हेतु होता है, धूम देखने से अग्नि का परिचय हो जाता है, अग्नि है करके ज्ञान होता है, तो हेतु सूत्र है, हेतु में तृतीय विभक्ति होती है, धूमे न वन्यमान ऐसा होना चाहिए, किंतु फिर धुमात, धुमात क्यों बोलते हैं, जहां भी आता है धूमे न आता है ना, धुमात बोलते हैं, पर्वतो वन्यमान धुमात पंचमी क्यों, वहां विवासा गुणे स्त्रियां ऐसा सूत्र आगे आता है हेतु के बाद, वहां विवासा है विकल्प से पंचमी भी होती है, ऐसा है पंचमी भी हो जाती है, माने हेतु में पंचमी और तृतीय दोनों होते हैं, और प्रसिद्धि है पंचमी वाला, ज्यादा पंचमी के प्रयोग करते हैं, जहां जहां अनुमान देते हैं पंचमी लगा देते हैं, ऐसा दिखाते हैं, तो ही बोल रहे पंचम्या कहा। अच्छा तीन नंबर में कहते हैं प्रत्युक्ति विरोधात उत्तर अननुरूपत्वात् प्रश्न से दिया वह प्रश्न का उत्तर जो है ना आगे उत्तर वहां अपादान से दिया हुआ होता है अस्मात् आत्मन सर्वे सर्वाणि भूतान भीतरण इत्यादि आया है तो पंचमी दे रहे हैं ठीक है वहां अपादान दिखाते हैं प्रत्युक्ति विरोधात्मा प्रतिवचन का विरोध है आगे उत्तर अननुरूपत्वात् उत्तर के अनुरूप नहीं होगा उत्तर तो पंचमी से देंगे वह इसलिए निमित्त लेना सही नहीं यही है इति उत्तरम ही अग्रिम वाक्य उत्तर अग्रिम मंत्र में आना है आगे जो विश्वम कंडिका है विंशति कंडिका उसमें उत्तर आना है उत्तरम ही अग्रिम वाक्य अपादानत्वम आश्रित दत्तम भाति अपादान को ही आश्रय करके उत्तर दिया हुआ ऐसा प्रतीत होता है वहां तो इसलिए निमित्त भी नहीं ले सकते पूर्वादि बोल रहा है यही है प्रतिबद्ध भाई रूप्यात हो गया ना तीन नंबर टिप्पणी आगे भाष्य में आत्मनस्थ सर्वस्व जगतो अग्नि विस्फुलिंगादिवत उत्पत्ति प्रतिवचने श्रूयते कहते उत्तर वाक्य जो आगे का वाक्य आएगा मंत्र आएगा वहां आत्मा से ही आत्मना पंचमी आत्मनश्च आत्मा से सर्वस्व जगत संपूर्ण जगत की उत्पत्ति कही जाएगी वहां पर अपादान अर्थ आता है आत्मा से उत्पन्न होना ऐसा दिखता है सर्वस्व जगतो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति आत्मा से अग्नि विस्फुलिंगादिवत जैसे अग्नि से चिंगारियां निकलती है इसी प्रकार आत्मा से सब निकलते हैं ठिकाना है उत्पत्ति प्रतिवचन श्रूयते उत्तर में ही सुनाई पड़ता है अगले वाक्य में सुनाई पड़ेगा इसको लेकर के निमित्त कहना भी ठीक नहीं है ये पूर्वादि कह रहा है नहीं विस्फुलिंगा विस्फुलिंगा नाम विद्रवणे अग्नि निमित्तम अपादान एव तुषा कहते देखो विस्फुलिंगा नाम विद्रवणे माने बाहर निकलने पर जो चिंगारियों का निकलने में चिंगारी अग्नि से निकलते हैं उस स्थिति में अग्नि में अग्नि निमित्त नहीं है अग्नि अपादान है अग्नि से निकलते हैं क्या करते हैं अग्नि से निकलते हैं जैसे ग्रामार आयाती बोलते हैं गांव से आता है वैसे अग्नि से निकलते हैं यह अर्थ आता है अपादान अर्थ आता है ये कहा नहीं विस्फुलिंगा नाम जो चिंगारी को विस्फुलिंग कहते हैं अग्नि की जो चिंगारियां हैं उसको विस्फुलिंग नाम दिया जाता है विस्फुलिंगा नाम विद्रमणे माने निकलने में माने बाहर उद्गमन होने में अग्नि को छोड़कर बाहर जाने निकलने में अग्निर्निमित्तम अग्नि निमित्त नहीं होता नाकार पूर्व में है अपादान एव तो सहसा माने अग्नि अपादान एव वो तो अपादान ही वह अग्नि से निकलते हैं वो ऐसा होता है तथा उसी प्रकार अच्छा विद्रमणे में चार की टिप्पणी थी एक उद्गमने माने निकलने में निकलने पर माने अग्नि से जो निकलते हैं वह अपादान अग्नि होता है निमित्त नहीं होता वो चिंगारी निकलने के लिए ये बताया आगे तथा उसी प्रकार परमात्मा विज्ञानमयस्य आत्मनो अपादानत्वेन श्रूयते जो परमात्मा है विज्ञानमय जो विज्ञानमय आत्मा है इसका अपादान अपादान श्रूयते विज्ञानमय आत्मा का अपादान अपादान कारण परमात्मा से नहीं पड़ता परमात्मा से निकलना है सबने कहां से निकलना है परमात्मा से फिर बुद्धि विशिष्ट हो जाता है जागृत में विज्ञान में निकलता है अपादान हुए थे क्यों अस्माद आत्मा ऐसा वाक्य में आएगा अगले मंत्र में एवं एवं अस्माद आत्मा सर्वे प्राणा सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि विचरन्ति अपादान से नहीं पड़ता है वहां अस्माद आत्मा अस्माद आत्मा नित्य तत् एता छिन्न वाक्य इस वाक्य में ऐसा सुनाई पड़ दिया ये कहा तस्मात प्रतिवचन वैलोम्यात कुता इति प्रश्न से निमित्तार्थता न शक्यते वर्णयितुम पूर्वादि अपना वचनों को संहार करता है तस्मात कारणात प्रतिवचन वैलोम्यात प्रतिवचन प्रतिकूल होने से उत्तर वहां उपादान में आ रहा है अगले मंत्र में उपादान दिखाई पड़ता है प्रतिवचन के प्रतिकूल होने के कारण उत्तर के प्रतिकूल होने के कारण से कुता इति प्रश्न से कुता आघात जो प्रश्न है ना कुता निमित्त प्रश्न से निमित्तता निमित्तार्थता न सक्यते वर्णन तुम वो निमित्तार्थ में ऐसा वर्णन नहीं किया जा सकता तो अपादानी अर्थ लेना पड़ेगा और अपादान अर्थ लेने के लिए कोई ऐसे तदाभूत के द्वारा गतार्थ होता है जहां गया वहीं से आएगा उसके लिए प्रश्न निरर्थक दिखता है ये पूर्वादि ने कहा पांच की टिप्पणी में तस्मात कहा यथोक्त प्रतिवचन विरोधात प्रतिवचन आएगा अस्माद वहां पंचमी आएगा अस्मादेव आत्मन सर्वाणि भूतानि विचरन्ति आया तो उसका विरोध होने से निमित्त अर्थ ले नहीं सकते, अपादान ही दिखता है आगे अगले मंत्र में, तो निमित्त अर्थ लेना संभव नहीं दिखता। तो अपादान को कहने की आवश्यकता नहीं है, जो जहां गया वहीं से वापस आएगा, इसलिए मैं कोई विषयांतर क्या है वो समझना चाहता हूं। कुतयत आघात का ये पूर्वादि का कहना है, आगे सिद्धांत ही इसका उत्तर देंगे। ठीक आसे देखें पहले इसके कथम अन्यार्थत्व, अन्य कैसे अन्य होगा, ये प्रश्न आया पूर्व मैंने, कैसे अन्य, अन्य को कैसा लेना पूर्वादि ने पूछा। तो एक ऋषि बोलता है कि अस्तु तरी निमित्तार्थ प्रश्न, तब निमित्त के लिए प्रश्न मान लो, कुतयत आघात जो है निमित्त के लिए प्रश्न किया है, किस निमित्त से आया ये मान लो बस, क्योंकि अपने स्वरूप में था ये दुख स्वरूप शरीर में क्यों आया, किस निमित्त से आया, क्या कारण से आया, इसके लिए मान लो। एक अस्तु तरी निमित्तार्थ प्रश्न, कुतयत आघात इति निमित्तम यह आगमनम, किस निमित्त से यहां आगमन हुआ, मैंने आया अपने स्वरूप में था, शरीर आदि में क्यों आया, क्या निमित्त था, एक प्रश्न का इसी के लिए मान लो कुतयत आघात। एक देश ने कहा पूर्वादि खंडन करेगा, न बोलेगा, ठीक है। तरही तस्याम अपादानार्थत्व पुनरुक्ति पुनरुक्तत्व अवस्थायाम, माने अपादान को लेकर के पुनरुक्ति हो रही है, यही कह रहे हो ना, अपादान लेकर के कोई ऐसा तदाभूत से ही अपादान अर्थ आ ही जाता है, जहां था वहीं से भी क्या आएगा, उसे भी पुनरुक्तता होती हो तो निमित्त के लिए ले लो, ये कुतय आजाद को निमित्त मानो, किस निमित्त से आया ऐसा मानो। ऐसा एक देश ने कहा तो पूर्वादि खंडन करेगा, एक देश नम पूर्वादि दूषयति, जो एक देशी है सिद्धांत पूरा जानता नहीं है, एक अंश को जानता है, उसने ऐसा कहा तो उसका खंडन करता है, एक देशी के वाक्य को वक्तव्य को पूर्वादि खंडन करता है, कहा एक देशी नम जो एक देशी उसका पूर्वादि दूषयति, पूर्वादि दोष देता है, न कहा न न निमित्तार्थता प्रतिवचन वैरूप्या, कहा निमित्तार्थ भी ले नहीं सकते हैं, उत्तर में विरूपता दिखता है, उत्तर में अपादान दिख रहा है, अस्माद आत्मन सर्वाणी भूतान जाए ऐसा आएगा। ठीक है, मैं आगे अपादान अर्थता इति अपेर अर्थ, जैसे अपादान अर्थ लेने में प्रश्न निरर्थक हो रहा है, इसी प्रकार यहां भी वैसे आना आगे, या अपी का अर्थ है, कहा तदेव स्फुटी, उसी का स्पष्टीकरण करता पूर्वादि, आत्मनस्य सर्वस्य जगतो अग्नि विस्फुलिंगादिवत उत्पत्ति प्रतिपदिने श्रूयते, अगली कंडिका में जो उत्तर देना है कुतयतद आघात का उत्तर अगली कंडिका में देना है, तो उसका जो आने वाली कंडिका है उसमें देना है, उसमें ये कहा जाता है आत्मा से ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, कैसे जैसे अग्नि से चिंगारियां निकलती है उसी प्रकार आत्मा से सारा जगत उत्पन्न होता है, ये कहना है, उपादान जैसा लगता है वह वाक्य दिखता है, ये कहा नहीं विस्फुलिंगादि विस्फुलिंगानाम विद्रवणे अग्नि निमित्तम अपादान एव तुषा, कहा अग्नि के जो विद्रवण होना, विस्फुलिंग के जो बाहर निकलना अग्नि से विशुण्य बाहर होने में अग्नि निमित्त नहीं अपादान ही होता है, सब माने अग्नि अपादान है, अपादान होता है वह, ठीक इस प्रकार आत्मा से निकलना है, तथा परमात्मा विज्ञान वैश्य आत्मनो, तो परमात्मा से क्या हो, परमात्मा विज्ञानमय आत्मा का अपादान तो मिलो, माने परमात्मा से विज्ञानमय आत्मा आता है जागृत में, ही कहना है ना, तो अपादान ही होगा परमात्मा, जहां से आएगा वो अपादान, जैसे ग्रामाद आयाती बोलते हैं गांव से आता है, मैंने गांव को छोड़ देता है इधर आता है, अपादान है गांव, अपादान है पंचमी सूत्र है, पंचमी विभक्ति होती है अपादान। ठीक है, जगत जगत सर्वस्य चेतन चेतनस्य अचेतनस्य च इति वक्तुं च शब्द च दिया है भाष्य में, इसलिए सारे जड़ चेतन सारे के सारे उसी आत्मा से आते हैं जागृत में, कहां से आते हैं, सुषुप्ति में कोई भी नहीं थे, सब लुप्त तो हो गए थे, कोई आत्मा में लोप हो गए थे, जागृत में उसी आत्मा से परमात्मा से आते हैं सब, जड़ चेतन जितने भी चेतन हो चाहे अचेतन हो संपूर्ण जगत आत्मा से निकलते हैं, याथ होता है, इसलिए अपादानी उत्तर में सुनाई पड़ता है, तो इसलिए मैं विषयांतर जानना चाहता हूं, निमित्त अर्थ हो नहीं सकता, पूर्वाज ने कहा असिद्धांति कहेंगे आगे। पूर्वा एक देशी शंका करेंगे टीका में, तरी भवतु अपादान था पंचमी, निमित्त नहीं हो सकते तो अपादान के लिए पंचमी मानो कुतयत आघात का, एक देशी ने कहा तरही मान तब तो भवतु यही हो अपादानार्थ पंचमी इति आशंका, एक देशी की शंका है ये अपादान के लिए ये हो पंचमी। तो पूर्वादि पूर्वोक्तम स्मारति, अपादान मानने पर पुनरुक्ति दोष पहले जो कहा था पूर्वादि वही याद दिलाता है, अपादान अर्थ लेने पर पहले जो पुनरुक्ति कहा वही पुनरुक्ति, कुतः तथा आघात आवश्यकता ही नहीं उसकी, क्यों कहना पे जहां गया वहीं से वापस आए, ये प्रश्न अनर्थक है। ये याद दिलाता है, स्मरण करवाता है, कहा नव की टिप्पणी में कहा तरही प्रत्युक्त निमित्ता प्रतीति उपेत्य स्रौत प्रयोग से अर्थवत्ता नियमे अर्थांतर से अभाव तरही का अर्थ माने एकदेशी की शंका है, यहां एकदेश में तरही आया, तरही का अर्थ प्रत्युक्त माने उत्तर देने में जो प्रतिवचन है उसमें निमित्तता अप्रतीति उपेत्य, यहां स्थिर जोर देना चाहिए निमित्तता की प्रतीति न होने पर, निमित्त नहीं दिखाई पड़ रही अगले वाक्य में, वहां अस्मात् पंचमी दिख रही अपादान दिख रहा है, प्रत्युक्त जो उत्तर वाक्य आएगा उसमें कुतः आघात का जो उत्तर वाक्य आएगा अस्माद आत्मा सर्वाणी भूतानि विचरन्ति वाक्य आना है, तो इसके तो प्रत्युक्ति प्रतिवचन है उसमें निमित्त अप्रतीतिम उपेत्य, निमित्ता प्रतीतिम सिर जोड़ देना चाहिए, निमित्त की प्रतीति न होने पर ऐसा स्वीकार कर स्रोत प्रयोग से अर्थवत्ता नियम है ना, और श्रुति में जो प्रयोग हुआ है कुतः आघात उसको अर्थवत्ता का नियम है, कोई ना कोई अर्थ है उसका मानना पड़ेगा, श्रुति में जो आया कि अपौरुष ही है वो निर्दोष है वो कोई दोष नहीं वहां, तो उसका कोई ना कोई तात्पर्य तो समझना ही पड़ेगा, तो उत्तर में अपादान ही दिख रहा है वो आगे अस्माद आत्मा सर्वाणि भूतानि विचरन्ति आना है, अपादान देखता है तो प्रत्युक्त माने प्रति उत्तर में निमित्त अप्रतीतिम उपेत्य, निमित्ता प्रतीतिम उपेत्य ऐसा स्थिर जोड़ना चाहिए, निमित्त की प्रतीति में ज्ञान नहीं होता, निमित्त नहीं दिखता है, अपादान दिख रहा है वहां उत्तर में, इसलिए स्रौत प्रयोग से अर्थवत्ता नियम है, श्रुति में जो प्रयोग हुआ अर्थवत्ता है अर्थशाली है ऐसा नियम है, अनर्थक नहीं है वहां, समझना पड़ेगा तात्पर्य अर्थांतर से ज्यादा विषयांतर कोई है नहीं और तब तो वही अपादान को ही मान लो, कुत आघात जो है अपादान नहीं है ये मानो, एक विषय ने कहा तो पूर्वादि पहले जो कहा उसी को याद दिलाता है, कहा क्या याद दिलाता है, अरे पुनरुक्ति दोष होगी, पुनरुक्ति दोष होगा इसमें, क्यों जहां गया तो व्यक्ति वहीं से आता है फिर कुत है तो आगर प्रश्न नहीं कर रहा है ठीक ही नहीं होता, यही दोष आएगा ये पूर्वादि बोलता भाष्य में, नानू अपादान पक्षे भी पुनरुक्तता दोष स्थित एवं, ये पूर्वादि ने कहा माने अपादान पक्ष में भी पुनरुक्तता दोष जैसा का वैसे पड़ा भोग आया, कोई ऐसा तदाभूत इतने मात्र से हो जाता फिर पुता है तो आघात कहने की आवश्यकता नहीं, कोई दोष ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है ऐसा कहने पर अवश्य सिद्धांत दिखा नहीं सदोष, यहां कोई दोष नहीं है, कुतः आघात कोई ऐसा तदाभूत और कुतः दोनों सार्थक है, कोई दोष नहीं यहां सिद्धांत कहते हैं, पुनरुक्ति दोष नहीं होने वाली है, ऐसे कैसे सिद्धांत बोलते हैं प्रश्नाभ्याम दो प्रश्न है, कोई ऐसा तदाभूत एक प्रश्न, दूसरा कुत ऐसा आघात दूसरा प्रश्न, दो प्रश्नों को प्रश्नाभ्याम कहा, दो प्रश्नों के द्वारा अजात शत्रु ने पूछा इसको बालाजी को पूछा कहां था उस काल में और कहां से आया अभी, ये तो प्रश्न है, दो प्रश्न है प्रश्नाभ्याम दो प्रश्नों के द्वारा, आत्मने क्रिया कारण फलात्मता अपोहस्य विवक्षितत्वाद, यही कहते हैं आत्मा में क्रिया कारक और फलत्व का अभाव दिखाया, ये विवक्षित है यहां क्रिया माने कर्म और कारक माने कर्ता और फल माने भोक्ता, कर्तृत्व भोक्तृत्व और क्रियावान क्रियावत्व, ये तीनों का निषेध किया है दो प्रश्नों के द्वारा, आत्मा में वास्तव में कोई कर्म भी नहीं होता, आत्मा कर्ता भी नहीं होता, आत्मा भोक्ता भी नहीं होता, स्वरूपता आत्मा ऐसा है यही सिद्ध किया है, ये कहते हैं दो प्रश्नों के द्वारा प्रश्नाभ्याम आत्मनि जो स्वरूप आत्मा में क्रियाकारक फलात्मता अपोह से विवक्षित अपोह माने त्याग होता है अभाव, क्रियाकारक फल रूपता जो तीन है इसका अभाव विवक्षित है यहां, ये दो प्रश्नों के द्वारा कोई ऐसा तदाभूत कुत आजाद, ये दो प्रश्नों के द्वारा आत्मा में कोई क्रिया भी नहीं होती है, आत्मा कर्ता भी नहीं है भोक्ता भी नहीं है, यही यहां विवक्षित है, यही बताना विवक्षित है, दो प्रश्नों के द्वारा ये सिद्धांत ने कहा। छह नंबर की टिप्पणी कहते हैं अज्ञान तत्कार्य विनिर्मुक्त शुद्धस्तम अर्थ प्रथम प्रश्न विवक्षित कोई ऐसा तदाभूत ये जो प्रथम प्रश्न है ना इसके द्वारा ये विवक्षित हुआ क्या अज्ञान तत्कार्य विनिर्मुक्त आत्मा में अज्ञान भी नहीं है अज्ञान का कार्य भी नहीं है शरीर आदि जो अज्ञान का कार्य वो भी नहीं अज्ञान और अज्ञान का कार्य से रहित विनिर्मुक्त मुक्त ये प्रथम प्रश्न के द्वारा ये शुद्धस्तम अर्थ त्वम पद का अर्थ शुद्ध अर्थ यही है तत्वमसी में आया हुआ त्वम पद का शुद्ध अर्थ क्या है आत्मा में अज्ञान भी नहीं है अज्ञान का कार्य का भी संबंध है ठीक अज्ञान तत्कार्य विनिर्मुक्त अज्ञान और अज्ञान के कार्य से रहित शुद्ध त्वम अर्थ जो त्वम पद का अर्थ शुद्ध है ये प्रथम प्रश्न विवक्षित प्रथम प्रश्न को भूत के द्वारा ये विवक्षित है वास्तव में ये त्वम पद का जो अर्थ होता है यह माने अज्ञान भी इसमें नहीं है अज्ञान का कार्य शरीर आदि भी इसमें नहीं है ये विवक्षित होता है किंतु लक्षित वही है अज्ञान रहित है आत्मा में अज्ञान नहीं है ये दिखाना चाहते हैं अज्ञान का कार्य भी नहीं है ये दिखाना चाहते हैं और अव्यावृत अनुगतम अजाति व्यक्ति पूर्णम प्रत्यंग मात्र का याथात्म ब्रह्म विवक्षितम द्वितीय प्रश्न अभिप्रत द्वितीय प्रश्न के द्वारा कुतः एतद आघात द्वितीय प्रश्न के द्वारा क्या है कहते हैं अव्यावृत अनुगतम जाति और व्यक्ति से रहित आत्मा में कोई जाति भी नहीं आत्मा कोई जाति विशिष्ट व्यक्ति भी नहीं व्यक्ति में व्यावृत होता है एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति भिन्न होता है वो व्यावृत भी नहीं है दो व्यक्ति होता तो व्यावृत होता अकेला है इसलिए और अनुगत जाति अनुगत होती है अनेक व्यक्तियों में एक होता है नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्य में ये अर्थ होता है उसका नित्य हो एक हो अनेक में अनुगत हो जैसे घटत्व एक जाति है घटत्व तो घट में रहने वाली जाति वो नित्य है कभी बढ़ती नहीं जाती और एक है घटत्व तो एक है और अनेक घट में अनुगत है अनेक घट में अनुगत है नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम सामान्य का लक्षण नहीं को नहीं किया है जाति का लक्षण ऐसा है तो अव्यावृत अनुगतम व्यावृत भी नहीं है माने व्यक्ति भी नहीं है जाति भी नहीं जाति व्यक्ति हीनम ये कहा अजाति व्यक्ति जाति भी नहीं व्यक्ति भी नहीं वो आत्मा मनुष्य तो जाति भी नहीं मनुष्य भी नहीं इत्यादि ऐसा पूर्णम व्यापक है आत्मा ये सिद्ध होता है द्वितीय प्रश्न के द्वारा सिद्ध ही होता है कहते हैं प्रत्यंग मात्र ही का यथात्म आत्ममात्र यथार्थ है यथार्थता ही है आत्ममात्र है ब्रह्म विवक्षित ऐसे प्रत्येक प्रत्येक मात्र ही का यथात्म ब्रह्म विवक्षितम ब्रह्म ही है ये यही विवक्षित है द्वितीय प्रश्न द्वितीय प्रश्न क्या है कुत आघात का ये सिद्ध होता है ब्रह्मरूपी है ये विवक्षित है ये करके आप प्रश्नाभ्याम इत्यादि का प्रश्नाभ्याम आत्मनि क्रियाकारक फलात्मता अपवश्य विवक्षित आत्मवासन कहा ये दो प्रश्नों के द्वारा को ऐसे तदाभूत कुत आघात ये दो प्रश्नों के द्वारा आत्मा में अपने स्वरूप में क्रियाकारक फलात्मता अपवश्य विवक्षित है माने आत्मा में कोई क्रिया भी नहीं होती है आत्मा कोई कर्ता भी नहीं है और भोक्ता भी नहीं है यह सिद्ध होता है यह ही माने इसी उपनिषद में देखो वृद्धारण्यक में ही यह ही पूर्व अध्याय में जरा ध्यान देना क्या क्या बोल के आए अभिधम द्वितीय अध्याय में यह ही यह माने सात की टिप्पणी में कहा अतिक्रांताध्याय जो अध्याय अतिक्रम कर चुका अतिक्रांत अध्याय पूर्व अध्याय प्रथम अध्याय यही विद्या विद्या विषयों उपन्यास तो दोनों का विषय का उपन्यास किया संक्षेप का विद्या का विषय भी कहा और अविद्या का विषय भी बताया विद्या और अविद्या दोनों के विषय को संक्षेप में कहा उपन्यास किया रखा प्रस्ताव रखा था पूर्वाध्याय उपन्यास तो आठ की टिप्पणी में कहते हैं तथाई दिशा से तथाई कैसा है वह आगे दिखा दे तथाई करके उसी बात पूर्व अध्याय में अभी तो द्वितीय अध्याय में प्रथम अध्याय में विद्या और अविद्या दोनों को उपन्यास किया संक्षेप में बताया ठीक है तथाई करके बोलते हैं त्रिपुण में तथाई लिखा उसके आगे आत्मा इत्येव उपासित ऐसा आया ये विद्या सूत्र था क्या सूत्र था विद्या विद्या का उपन्यास किया आत्मा इत्येव उपासित आत्मान अवेद आत्मान लोकम उपासित विद्या विषय ज्ञान का विषय बताया वहां, विद्या का विषय बताया तीन मंत्रों में, आत्मा इत उपासित और दूसरा आत्मानमेव अवेद और आत्मानमेव लोकम उपासित, तीन मंत्र में अलग अलग हैं ये। टिप्पणी में दिया कहां कहां मंत्र आए थे, दिया 1-4-7 में था माने आत्मा इत उपासित और एक चार दस में था आत्मानव अवेद और 1-4-15 में था आत्मानव लोकों का आश्रित। ये विद्या सूत्र का कथन कर दिया, विद्या का विषय बताया, ज्ञान का विषय बताया, आत्मा बताया और पूर्व अध्याय और तथा अविद्या विषय से और अविद्या का विषय बताया पूर्व अध्याय और ज्ञान का विषय भी बताया। ज्ञान का विषय तीन वाक्यों में बताया, तीन मंत्रों में बताया और अज्ञान का विषय भी बताया वहां। अविद्या विषयश्च पांतम कर्म, कर्म पांच व्यक्ति से कर्म होते हैं करके चला। ब्रह्मवी इदमग्रे आसित एकमेव, माने सो कामयत उसने कामना की जाया में सत अथ कर्म गुर्वीय वित्तम में सत जाया में सत अथ प्रजाय वित्तम में सत अथ कर्म गुर्वीय ऐसा कामना की उसने कहा अज्ञानी ने, यही कहा। अविद्या विषयश्च पांतम कर्म, पांच से होने वाले कर्म को अविद्या का विषय बताया, जो यजमान यजमानी दो पुत्र और दैव वित्त मानस वित्त, ये पांच से होने वाले जो कर्म है उसको पांत कर्म कहा, पांत कर्म बताया अविद्या विषय है वो। तत्फलम च, पांत कर्म का फल क्या है कहते हैं अन्न त्रयम, जो मन वाणी प्राण तीन सृष्टि की आपने लिए कहा था, त्रिणी आत्म ने अगुरु था कहा था सप्तान्न में, अन्न त्रयम नाम रूप कर्मात्मकम, नाम रूप कर्म जो माने षष्ठ ब्राह्मण में बताया था पूर्व अध्याय में, छठे ब्राह्मण में कहा था नाम रूप कर्म तीन उसका फल ये संसार है। तत्र अविद्या विषय, जो विद्या और अविद्या का विषय उपन्यास किया पूर्व अध्याय में, उसमें से जो अविद्या का विषय है उसमें वक्तव्यम सर्वम उक्तम, अविद्या के विषय में जितना वक्तव्य था सब कह दिया पूर्व अध्याय, प्रथम अध्याय पूरा कर दिया अविद्या का विषय जितने थे पूरा कथन हो गया सर्वम उत्तम, पांच की टिप्पणी है ना, चार भी है पूर्ववृत्ति, चार पहले चार देखना, चार में का आत्मा बोल दिया विद्या विषय आत्मा, विद्या का विषय आत्मा का कथन किया था, ये जो तीन मंत्रों में कहा था आत्मा युद्ध उपासित आत्मा ने भगवेद आत्मा ने लोक उपासित, इसके द्वारा विद्या का विषय आत्मा को कहा था ये कहा। आगे पांच में कहते हैं सर्वम उत्तम है ना, क्या सकार्य सकार्य सकार्य विद्या सूत्रम आकृत्य समाप्तिर व्याख्यातम कर रहे, कार्य के सहित सकार्य, कार्य के सहित जो अविद्या है, अविद्या के कार्य के सहित जो अविद्या है, कार्य के सहित अविद्या सूत्रम, अविद्या सूत्र कहा था तद्धेतम तरी अविद्या तद्धेतम तरी अव्याकृतम आसित, अविद्या सूत्र था इसका, कार्य के सहित अविद्या सूत्र का आ तृतीय समाप्तिर व्याख्या, तृतीय अध्याय के समाप्ति तक इसी व्याख्या होगी, यहां अंग मर्यादा में नहीं अभिविधि में है, पूरे तृतीय अध्याय माने उपनिषद क्रम से प्रथम अध्याय, वृद्धारण्य क्रम से तृतीय अध्याय, तृतीय समाप्ति तृतीय अध्याय एक प्रथम अध्याय है उपनिषद क्रम से, वृद्धारण्य क्रम से तृतीय अध्याय है, वहां समाप्त कर दिया विद्या के विषय और विद्या का विषय बताना बाकी है, इसी द्वितीय अध्याय से विद्या के विषय पर बताना ही कहा। छह में कहते हैं विद्या विषयस्तु, भाष्य में कहा विद्या विषयस्तु आत्मा केवल उपन्यस्तु न निर्णित, विद्या का विषय जो आत्मा ने केवल उपन्यास ही किया, आत्मा इतने उपासित बोला, उसका स्वरूप आदि का कोई कुछ बताया नहीं, विद्या का विषय का निर्णय नहीं हुआ है, और विद्या का विषय का पूरा निर्णय कर दिया पूर्व अध्याय। विद्या विषयस्तु आत्मा, विद्या का विषय जो आत्मा है वह तो आत्मा केवल उपन्यास, केवल उसको उपन्यास कर दिया आत्मा इति उपासित इत्यादि बाकी बोल दिया खाली, न निर्णयित उसका निर्णय हुआ नहीं, आत्मा कौन है क्या है कैसा है निर्णय नहीं हुआ अभी, पूर्व अध्याय में आत्मा के बारे में ज्यादा कुछ कहा ही नहीं, केवल संक्षेप में बोल दिया। छह और सात की टिप्पणी में कहते हैं, छह में कहते हैं वार्तिक यथा, इस बात को वार्तिक में कहा, क्या कहा, अविद्या प्रतिपक्षाया विद्याया विषयोधुना प्रवक्तव्यो अतस् तदियो अविद्या प्रतिपक्षाया विद्याया विषयो धुना प्रयोक्तव्यो तस्तस्विद्यज्ञो प्रश्नौदौ समुदाहृतौ हेतु स्वरूप कार्याणि विरोधिनी परस्परम अविद्या विद्ययोर यस्मात् तद्योग्य प्रश्नगीरितः। वार्तिक में कहते हैं, वार्तिककार बोलते हैं अविद्या प्रतिपक्ष आया, अविद्या जो शत्रु है विद्या, प्रतिपक्ष माने शत्रु, विद्या शत्रु है। जैसे दिन और रात में एक दूसरे शत्रु होते हैं, अंधेरा और सूर्य में शत्रुता है, अंधेरा है तो सूर्य नहीं, सूर्य प्रकाश है तो अंधेरा नहीं, इस प्रकार विद्या और अविद्या में भी शत्रुभाव है, एक ही रहेंगे, दोनों का एक साथ रहना संभव नहीं है। अविद्या अविद्या प्रतिपक्षाया विद्याया, अविद्या के जो प्रतिपक्ष है शत्रु है विद्या, विद्याया विषयो अधुना, उस विद्या के अब विषय अब यह प्रकाश करना है द्वितीय अध्याय अधुना। प्रवक्तव्य विशेष रूप से कथन करना चाहिए, प्रकृषे न वक्तव्य प्रवक्तव्य, विशेष रूप से कथन करना चाहिए उसका, माने अविद्या का जो शत्रु है विद्या, उसका विषय जो आत्मा है उसका विशेष रूप से कथन करना चाहिए। अतः इसलिए तद योग्य प्रश्न दो समुदाय, इसलिए दो प्रश्न किया यहां को, दो क्या प्रश्न है, कोई सतनाभूत कुतयता है, जो योग्य प्रश्न है यहां विद्या का विषय आत्मा को विषय करने वाले प्रश्न है, योग्य प्रश्न किया है यहां तो। तद योग्य दो प्रश्न दो योग्य प्रश्न है, उदाहरण दिए गए हेतु स्वरूप कार्याणी विरोधी परस्पर, ये दोनों के ना हेतु अलग अलग है। अविद्या का हेतु होता है ज्ञापक हेतु, मान कारक हेतु ने ज्ञापक हेतु राग आदि, यदि व्यक्ति में राग आदि ग्रसित है तो अविद्या यहां है समझना, राग आदि होते हेतु अविद्या के, मान जनक हेतु नहीं है ज्ञापक हेतु है, क्यों राग आदि है तो अविद्या जरूर है, घट है तो मृतिका जरूर है, हेतु अलग है इसके। और विद्या के हेतु क्या होते हैं, समाधि समदमादि ये होते हैं, तो हेतु अलग है, हेतु स्वरूप भी अलग है, अविद्या जो है अधेरे के जैसा है आच्छाद क्या है, और विद्या प्रकाश रूप है, स्वरूप भिन्न है, भेद है, मान हेतु में भेद है, दोनों के हेतु में भेद है, स्वरूप में भेद है, और कार्य भी भेद है, क्या है, एक बंधन देने वाला और एक मोक्ष देने वाली है, विद्या और अविद्या, अविद्या बंधन देने वाली है, संसार देने वाली है, और विद्या मोक्ष देने वाली है। हेतु स्वरूप कार्याणी तीनों विरोधी हैं, अलग अलग हैं, हेतु स्वरूप कार्याणी विरोधी परस्परम, परस्पर विरोधी है, एक एक का हेतु दूसरे का हेतु नहीं, विरोधी है। अविद्या का हेतु है रागादि, यदि रागादि है तो समझना यह अज्ञानी है, कोई रागादिमान है राग द्वेष आदि तो है अज्ञानी, ज्ञापक हेतु है, अविद्या का हेतु ज्ञापक हेतु, उसका कार्य है तो कारण जरूर है वो, और विद्या का तो समाधि होते हैं समदमादि विरोधी है, समदम होगा तो रागादि नहीं होंगे, रागादि होंगे तो समदम नहीं होंगे, विरोधी है दोनों का स्वरूप अलग है। अविद्या अधेरे के समान है, आच्छादि का है, ढकने वस्तु को ढकने वाली है, और विद्या प्रकाश करने वाली है, स्वरूप भिन्न है दोनों का, और कार्य भी भिन्न है, अविद्या का कार्य बंधन संसार और विद्या का कार्य मोक्ष, कार्य भिन्न हेतु स्वरूप कार्याणि विरोधी परस्परम, दोनों में परस्पर विरोधी हैं विद्या और अविद्या के, अविद्या विद्योर अस्मात् तद योग्य प्रश्न गीरिता, अविद्या और विद्या दोनों में ऐसी स्थिति है इसलिए तद योग्य प्रश्न गीरिता, उसमें योग्य प्रश्न प्रश्न गी ईरिता कहते हैं, प्रश्न का गी माने कथन, गीर माने कथन, ईरिता कथन किया ही कहते हैं, कथन हुआ ईरिता, ठीक है। इसकी है विद्या सूत्रम न प्रपंचितम, अविद्या सूत्र का तो प्रपंच हो गया पूर्व अध्याय में, तद्यतम तरी अविद्या अव्याकृत आश्रित का तो प्रपंच हो गया, विस्तार हो गया, विद्या जो संक्षेप में कहा था आत्मा इति उपासित आत्मानमेव आत्मानमेव लोकम उपासित इत्यादि विद्या सूत्र है, उसके व्याख्या हुई नहीं, प्रपंच नहीं हुआ, विस्तार नहीं हुआ है। विद्या सूत्रम न प्रपंचितम, अतः तादर्थ है ना उसी विद्या सूत्र के प्रपंच करने के लिए, विस्तार के लिए, ज्ञान का विषय का विस्तार के लिए प्रश्नयोर उत्थानम, ये दो प्रश्न का उत्थान है, क्वेश तदाभूत कुत एतत् आगा, ये दो प्रश्न का उत्थान है इत्यादि, इति आद्य पद्य अभिप्राय, माने भारतीय में जो प्रथम श्लोक है ना, श्लोक को पद्य कहते हैं संस्कृत में। संस्कृत दो प्रकार, पद्य और गद्य दो होते हैं। जैसे हम भाषण बोलते हैं आपस में, यह गद्य, और जो श्लोकबद्ध बनाते हैं वो पद्य। प्रथम पद्य का यह अर्थ है, प्रथम श्लोक है। भारतीय में दो श्लोक हैं, पहला वाला श्लोक का यह अर्थ है, प्रथम आद्य पद्य अभिप्राय, प्रथम श्लोक का अभिप्राय यह है। कहा प्रथम अविद्या प्रतिपक्ष अविद्या, अविद्या के शत्रु विद्या कैसे है, प्रश्न उठा। तो उत्तर देते हैं, हेतु स्वरूप कार्याणि विरोधिनि परस्पर। ये भाई दोनों के हेतु भिन्न भिन्न हेतु है, और स्वरूप भिन्न भिन्न है, कार्य भिन्न भिन्न है, इसलिए शत्रु है। हेतु स्वरूप का अविद्या ज्ञापको, अविद्या का जो उत्पादक हेतु नहीं है, अविद्या से तो सब पैदा होना है, उसको पैदा करने वाला कोई नहीं है, कारक हेतु नहीं है, ज्ञापक हेतु है। वो ज्ञाप क्या है, राग आदि, यही कहते हैं। अविद्या ज्ञापक अविवेक, अविवेक राग आदि, माने ये जो अविद्या का जो ज्ञापक कौन होता है, अविवेक है, राग आदि है, अविद्या जरूर है। यहां क्या समझ रहा, ज्ञापक हेतु है ये, राग आदि कहा। अब विद्याया को उत्पादक, और विद्या का उत्पादक हेतु, विद्या का कारक हेतु है, ज्ञापक हेतु नहीं, कारक हेतु है। ज्ञान किससे उत्पन्न होगा, कहते हैं ज्ञा उत्पादक हो, ज्ञापक से, दोनों ही है। ज्ञापक हेतु भी मिलेगा विद्या में, उत्पादक हेतु भी मिलता है, कौन, विवेक वैराग्य आदि। विवेक वैराग्य होने से ज्ञान होगा, और ज्ञान होने पर विवेक वैराग्य होगा। विवेक वैराग्य है तो ज्ञान ही है जाना जाता है, ज्ञापक हेतु भी होता है, और विवेक वैराग्य से ज्ञान पैदा होता है। उत्पादक हेतु भी है, ज्ञापक हेतु भी है, विवेक वैराग्य यह है। और तयो स्वरूपम, उन दोनों का स्वरूप, विद्या और अविद्या का स्वरूप क्या है, जो भिन्न स्वरूप भी भिन्न है, स्वरूप क्या है, कहा तयो स्वरूपम विद्या विद्यो स्वरूपम प्रकाशो प्रकाश। विद्या का स्वरूप प्रकाश रूप, अविद्या का स्वरूप अप्रकाश रूप। कार्यम, उन दोनों का कार्य क्या है, विद्या और अविद्या का, कहते हैं बंध तन निवृत्तिश्च। अविद्या का कार्य बंधन है, विद्या का कार्य बंधन की निवृत्ति है। जेतु स्वरूप कार्याणी विरोधीनि परस्पर विकाह, यही है। एतानी मिथो विरुद्धानी, ये परस्पर विरोधी है, विद्या का और अविद्या का हेतु विरोधी है, और स्वरूप भी विरोधी है, और कार्य भी विरोधी है, विरुद्धानी का। तस्मात, इसलिए अविद्या प्रतिकूल विद्या व्याख्यान योग्य प्रश्न दो प्रवृत्ति। इसलिए अविद्या का जो प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं, अविद्या का प्रतिकूल जो विद्या का विषय है, उसके लिए योग्य दो प्रश्न यहां है। क्या है, कोई ऐसा तदाभूत उत आगा, ये विद्या का विषय प्रकाश करने के लिए दो प्रश्न है। ये कहा, समय हो गया है, फिर करेंगे आगे। स्वरूप माने तुरीय में नहीं है, कम से कम फूल सूक्ष्म से अलग हुआ है उस काल में, इतना समझना है। वही है, वही प्राज्ञ अवस्था है, हिरण्यगर्भ में सुषुप्ति अवस्था प्राज्ञ अवस्था है। हिरण्यगर्भ तो स्वप्न अवस्था क्या होता है, समस्त स्वप्न वाला होता है, सूक्ष्म शरीर अभिमान होता है। सुषुप्ति में सूक्ष्म शरीर में अभिमान नहीं है, कारण शरीर में अभिमान है, और प्राज्ञात्मा है वो, कारण शरीर के साथ है वो। हिरण्यगर्भ नहीं है सुषुप्ति वाला, स्वप्न वाला हिरण्यगर्भ होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।